بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الغسل. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو فتح الباری کی ہوئی زمون پر روایت و نسخہ کی بسم اللہ مخکرہ و کتاب الغسل و قصید او بعض نسخوں کی ذریع عکس راغلے ہوئی. اول خبر ظاہر دا بسم اللہ دی مخ کی شی او کتاب دی ورپسی او دا دوی با نسخہ جی پاغی کی کتاب الغسل مخ کی دی بسم اللہ رخ پر ہوئی. اکثر روایات او اکثر نسخی پری باندی راغلی دا غسل زمین دی غین سرا دا اسم دی اغتسال لپارا لامبلولا او دی غسل کولو لویلشی طول بدن وینزل او پا فتحی دی غیم سرا دا پا مانا دی وینزلو رازی چی اغیل اغتسال وی. عادت دی مصنف رحمت اللہ لی دا دی یو کتاب شروع کئی دی ابتدا کئی پا آیات قرآنی یو بانی چرته دغه باب لاندې او دغه کتاب لاندې آیات قرآنیه موجود وي. په دې ځای کې مصنف رحمت الله علیه دو آیاتونه به ذکر کوي. لومړی آیات د سورې مائده ذکر کوي او قول الله تعالی وان کنتم جنبا فطهروا تر اخر د آیات پورې الی قوله لعلکم تشکرون وقوله دارنگی قول دا اللہ رب العالمین بسور نساء دویب آیات بذکر کئی ورپسی یا ایوہ الذین آمنوا الى قوله عفوا غفورا اگد آیات بذکر کی چلا تقرب الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون آخر دا آیات کی بے عفوا غفورا راغلینی. غرض دا مصنف رحمت اللہ علیہ پر دو آیاتوں ماندا دے کہ اوجوب دا غسل دا ثابت دے پا قرآن کریم مانے لکه څنګه چې دا ثابت دی په سنت نبویه باندې، لکه څنګه چې دا ثابت دی په اجماع د امت باندې. او آیات د سوره مائده مخکې کو په آیات د سوره نساء باندې اعلان کې ترتیب قرآنی خدري برعکس د سوره نساء مخکې ده او سوره مائده ورپسې ده. اهل علم ذکر کړي چې په دې کې یو نقطی طرف لے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اشارہ کئی ذکر دا لفظ دا فطہرو چرے وَإِن كُنْتُمْ جُنُمًا فَطَّهَرُو پا آیات دا سورہ مائدہ کی طریق اجمال لے اتطہرو مانا دا دا چھتا سو خپا کی حاصل کئی ندا خپا کی بسن گئی جدی تفصیل بیا پا آیات دا سورہ مائدہ کی دا سورہ نساء کی راغلے فاغی کی وی حتی تغتسلو نو مراد دا دی اطحرون پا دی آیات دا مائدہ کی مراد اغتسال و غسل لکم جی پسور مائدہ کی رازی لدغ ترتیب مراعات وقو کہ اول آیات دا سور مائدہ ذکر کو ذکر آغی کی یو لفظ مجمل راغلے دا غی تفصیل پا آیات دا سور نساء کی راتلو فایوا پسرستو کو. باب الوضوء قبل الغسل اونو منه باب په دې کتاب کې راغلي چې د غسل نه مخکې او د سکول لا سنت عمل نه ولې سنت د ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړه ده. او واجب ذکر ده چې کله اخر نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په یوه لکه د بعض روایت او معلومیږي چې د الله پیغمبر صرف د دې ذکر کړه چې د سر نه تر خو پر پټول بدن باندې او واچول شي او ذکر ده او د سپکې نشته. لکه یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې د جهاد په سفر نبی اسلام روانو رسو او حدیث مفصل راشي نموستهم شو خلق مسکول او غاړه لناستو نبی اسلام ورلوې څه شي بنا کې چې موږ سره موضوع کې او قربان ده په جنابت کې هم لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم له اوپر اورې په اوږد حدیث نه او په ختمه مې د الله پیغمبر او لاړ شي صحابه له ابو لټوي نو ابو په تالاش کې صحابه او تل فریق یو زنانه را وسته په اوپر باندې ناست ده د هغه سره مشکونه دی او د ابو لوخي ور سره په اوپر باندې بار کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم قربان او د دې زنه دمر لدی چې یو رس سفر دی د زنانه او د ابو د زنه پرون دې تم زرا روانه شوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې زنانه لوي چې لوخي د کلاو کا لوخي کلاو کل نبی اسلام پاغي خلاف کې خود الله د پیغمبر د لاس نه ابو چې نه روانه شي ټول لخر او صحابه کرام لوخي رسکل او بیا نبی صلی الله علیه وسلم وې دې لته څو څور کوي څول راغون کوي صحابه کرام څه تفسیر او هدیه راجمه کې دی لور کوي او نبی اسلام علیه خبردار غرستا او بو کې مون یو سات کې کمې نه دروسته الله غزاد ته چې مون له روبو بندوبس وکړو تا زنا نبی اتل د خپل قوم له خبر ورکړي نبی اسلام علیه السلام به دې په قوم باندې چې دا قبایل فتح کول جهادونه کول نه دې د قوم او د قبیلې نه غیر شافر زین فتح شول خدای دې فاله نو ورته دا خيار زنا نه قوم راجمه کوي ګوره تاسو نګیر چاپیر خلک فتح کل او تاسو لنرازی نو معلومی کی داسې چې د ابو غ احسان ور لیاد ده نو سبا کې بیا تاسو په زور او ذلیل اسلام کې د نکیږي خداد چې ټول مسلمانان شي په خپل باندې نو د دې خبرې د وجنه ټول قوم بیا ایمان راوړې موضع شاهد ده ده چې نبی اسلام صحابي وروغتو چې کله او براغي او اغلی او په یولوخ کې ورته ورلوي چې دا په بدن باندې راواش او دا ساده کافری دا روایت نه اهل علم دا استدلال هم کوي په دین مخ کې او د سکول دی واجب ورنه نبی اسلام بور لویل چې پتا او د لازم نه پر لویل دغه در لکه حقیقي چې سر نه تر خو باندې او براواچ دا پکې نشته چې مزمزه او استنشاق او قدم د بعض اهل علم لپاره دلیل دی چې نشته پکې سنت عمل نه کچاو کو خبره ځکه نبی اسلام کړي کوي نه کول نو واجب ولویل دی پکې اوس د مسله کې وضاحت راځي امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه سل باب سره دا ویل غواړي چې غسل نه مخکې او د سحور د سنت عمل دی برابر خبره ده دا غسل واجب دی د جنابت نه او کنه عام غسل سوق کوي او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه بدا فغسل يديه النبي صلى الله عليه وسلم چې وکړه غسل کول د جنابتنا د حدث اکبر نه باغی غسل کول او فاتبه حاصلولا نو ابتداء وکولا فغسل يديه نو دوړ لاسونه میوندل دې غسل اليدين نه مراد یا هغه غسل اليدين چې کله سړی د خوب را پاسي لوخي له وردن نه کوي شریعت ویلي چې ترغیب نه وردن نه کوي چې وی وی نه رسول مصنف رحمت الله عليه حدیث ذکر کیا حدیث صحیح مسلم هم نه صحیحو حدیث اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده کله چې تاسو کې اوتن د خوب را پاسي لوخی دی لاس نو وخت خکته کوي تر دې چې درې پیری ویندي ځکه دلته پته نشته چې دی لاس کوم ځای کې شپه تیر کړي غندګۍ کې تیر کړي د بدن دا غیتی سر لګیدل چې هغه غنده ځای دی نو ځکه دا ویندي دا دی لوخی له ورخته کې نو فغسل یده مراد د غسل الیدین نه یاد دی چې لوخی له بتراغ لاس ور دن کې نشي وینځل دي نه یاد نه هغه غسل الیدین مراد دي کوم چې په اودس کې مستحب او مخ کې انسان وینځي دواړو احتمال پکې دی ثم يتوضا كما يتوضا للصلاه بیا نبی اسلام او د سکول لکه څنګه چې او د سکول کولو د مزدفارا كما يتوضا للصلاه د دین بعد اهل علم دار اغستری څنګه د مزدفارا او د سکول دا شی به وي تر دې چې خپل بم پکې ویني او بعض اهل علم وایي چې نه خپل بم پکې نه ویني نور او داس نو کښې به پریدي چې کله د غسل نه فارغ شي خیری کې بخښي وي د لګروست روایت کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم او د شکو او بیا یې په ټول بدن وبر اواچولې ثم نحى رجليه فغسلهما بیا خپل نو خپې وینځلې علماء احناف دا ذکر کوي چې کله یو انسان په داسې ځای کې غسل کوي داسې سلحانه کې د چلان دی وګ جمع کیږي نو بیا دې په دې اودس کې د خپې نه ویني چې غسل نه فارغ شو په اوج ځای او چت ځای ودرې نو بیا دې د خپې ویني ځکه دا ټیم چې د خپې ویني په اودس کې نو داسې فائدہ او معنا نه لري لاندې اوبه ګندې پاره کې بیا خپې پرتی وي خیرې کې به ویني نو خدای دې چې رښتو بیا ویني او کنه دا سيزه دي چې وګ به ګلان دي اشاري ګنن بیا د اودس کې خپې ویني ځکه کما يتوضا للصلاه لکه څنګه چې به اودس کولو د موږ لپاره نو پاره کې خپې وینځل وي ثم يدخل اصابعه في الماء بیا به ګوتی توبو کې وردن کې نبی عليه السلام فيخلل بها اصول الشعر نو خلال به او کفاره باندې د اغوي خلو د ويختو لو اند لاس به پرې ويختو کې وردن کې ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غره وګد ويختو فراغې دا ويخونه به لو اند کل ثم يصب على راسه ثلاث غرف بيده بیا به راواش ولي په خپل لاس باندې درې لفي بيده په لاس باندې ثم يفيد من غدري لفي بیا په دې سر باندې ومګري چې ويختي لو اند شي ثم يفيد الماء على جلده كله بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم او راواش ولي په ټول سرمن باندې مطلب دا ټول بدن باندې به د دین رستو راواش ولي پری حدیث کې ذکر د دلک نه راغره چې بدن به مغلو کنه نو پری کې د اهل علم اختلاف د اودس او غسل کې د بدن مغل ته حکم لري جمهور علما وایي چې دا سنت عمل له واجب نه نه امام مالک رحمت الله علیه دیدن کو مغل له واجب وایي ځکه هغه وایي دا غسل د دینه بغیر موجودی ګینه غسل اغیله وی وینزل اغیله وی چې یو شیته اومګه چې مګل دیني نو دا وینزل نشول او په بعض روایتو کې ذکر د بل خراغله چې نبی صلی الله علیه وسلم په بدن اومګلو جمهور علما د حدیث الباب نه استدلال کوي چې په دې کې ذکر د بل کې راغله او بل روایت د صحیح مسلم کې راغلی ام سلمہ رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس کلو چې آیا په غسل کې زه د سر دا کونسی کلاوم کنه کلاوم نبی رسول الله ورلو ویلا انما یکفیک ان تحنی علی راسک ثلاث حصیات ثم تفیضین علیک الماء فتطهرین وینه تعالی بس دا کافی کیږي چې په سر باندې یو درې لکې اوبه راواچې او بیا په ټول بدن باندې اوبه راواچې نو طهارت او پاکی بدر له حاصله شفا کا بشي هغه چې دل ذکر نه راغلی چې بدن مو مګي دا احادیث د جمهور د پاره دلیل دی او دل سنت د دی وجنه چې په بعض احادیثو کې ذکر راغلی دی البته که چرته د جمی موسم نه یاد یو انسان دا شرمن سپور دا د مغلو نه بغیر اغیل او بو ورسینا نو بیا په صورت کې واجب دی خو په دې اعتبار نه چې نفس دل واجب دی مقدمه واجب واجب ځکه واجب له اصول د دینه بغیر نشي کېدای ورسېدای نشي نو بیا در باندې واجب او لازم دی چ بدن بمګي لاس او خپې بمګي شو بور ورسي او د اوړي موسم د چاچی اواره سرمنی وګړي په ورواشولي ورسي نو کوي نه مګل نو او دس او غسل شوه ده وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاه غير رجليه نبي عليه الصلاه والسلام او دس کړه او پشاند او دس موږ له علاوه د خون اخینه بي وینځلي وغسل فرجه نبي كريم صلى الله عليه وسلم خپل عورت وینځلو دا غسل الفرج په ذکر کولو کې رستو راوړو او په ترتیب کې دا مقدمو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او الله سنزل احادیث کراغلی مجموعه حدیث دی باب کرا جمع کی او دا لاس بیا نبی علیہ السلام پس مکه باندې راخل چې اثرات بیا ختم شي چې کله استنجا وکا اول استنجا وکا فل عورت وینځلو دا غین رست لاس چې کله وینځل نو دا لاس پس مکه باندې راخل یا په دیوار باندې ځکه هغه ټیم سره کشه دیوارونه اوس مکه به وینو اثرات ختم شول او بیا ورپسې او د سوکو او دا غینه رستوی پټول بدن وګراوا چې دا ترتیب د مجموعه روایتونو ماجومیږي او دلته کې غسل فرد یهود او د سن پس ذکر کړل دا صرف په ذکر کولو کې ورنه دا د او د سن مخ کیو وما اصابه من الاذى او هغه چې رسېدل ورل د کم ګندګی نه کم په بدن باندې چې ګندګی و نو اول یې اغلر کا استنجای وکا او بیا او د سکو ثم افاض عليه الماء او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ځان باندې اوبر اواړولې ثم نحى رجليه فغسلهما بخفي ارخلكي فاخر کې چې کله ټول بدن د اوبو اړول نه فارغ شو فغسلهما نو نبی اسلام دخفي وینځلې مخکې ذکر شو چې داسې ځای کې غسل کوي چې اوبر جمع کیږي نو بیا دې دا رښتو کې او کله داسې ځای کې غسل کوي چې اوبر جمع کیږي نو کامل او دستي کې خپي دی مو او بیا دې په ټول بدن اوبر اواچي وي هذه غسله من الجنابه دا طریقه د غسل د نبی اسلام والسلام د جنابت نه دا مقوله دراوی د حدیث د شهاده غسله من الجنابه باب غسل الرجل مع امراته باب د بیان د دې کې یو سره د خپل بیبي او خځې سره یو ځای غسل کوي نو دا جایز دی په دې کې څه ممانعت نشته بعض اهل علم چې دا مکروه ویلي نو یې سره په دې څه دلیل نشته مقصود د امام بخاری په ایوان دی رد دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ام المؤمنین رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها د یو لوخي نه غسل کړل دی د نبی آدم معلومیږي چې زوجین د یو بل بدن او عورت لګوري نو په دې کې سحرج نشته بعض اهل علم جو له مکروه ویلي په کراهت څه دلیل نشته وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد عائشة رضي الله عنها وإجماع النبي صلى الله عليه وسلم بدي يولو في نغسل كولو من قدح داوس بدل إناء إنا إذا لوخ سشي ودا يوفي علوا يقال له الفرق يا يقال له الفرق يغيل بفرق فسكون درا ترى يا حرق ففتح درا ترى ويلك يديشو امام نووي رحمة الله عليه وي فرق ففتح درا ترى شي مدى افتح لغته او كرا ساكن شي فرق شي مدى مجايز ده لا يولوخ لو شفاقيك بدريس وعوبة تقريبا رات ده او دا وضاحت مخکې تیر شوی چې د سواع مقدار څومره او د مد مقدار څومره او د سواع او د مد نه مراد بیا حجازي سواع دی او کنه سواع عراقي دی نو دا وضاحت مخکې تیر و مقصد د حدیث دا دی چې دی به اسراف په اوبو کې نه کولو د حاجت په اندازه باندې به اوبه استعمالو لږ مخکې ذکر شوی چې د اودس او د غسل د اوبو لپاره داسې معین حد نشته چې راغی نه د کمواله یا سیواواله کې جایز نه او احادیث کې کوم ذکر راځي دا هغه مقصد دا چې اسراف بنو په اوبو کې په قدر حاجت به او استعمالونه باب الغسل بالصاع ونحوه دا باب د په بیان دی کې چې غسل کول لامل په یو سواع اوبو باندې ونحوه یا د دې په شان چې د دې په مقدار وي دینه یا لګي سیواوي یا تنه لګي کمینی مخکې ذکر فل فباب الوضوء بالمسكي چې د اهل علم په دې باندې اتفاق ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عام معمول داو چ او داس به په یو بوت اوبو باندې کول او غسل به په یو صاع باندې او دغه مثال ته دا ذکر شوی و چې ګوره دا تهدید شرعي نه چې همیشه په یو بوت باندې او داس یو په یو صاع باندې به غسل بلکې مقصود دا چې اسراف بني او اوبو به قدر ضرورت او به قدر حاجت استعمالول شي او بیا د مود او د صاع په مایشم ذکر شوی چې فقره کې د احناف او د جمهور اختلاف ده احناف د عراقي مود او صاع قائل دي څغه زیات او درون دی دای په دې باندې یو مود دور اتلره او یو سوا اثر اتلره او جمهور د مود او د سوا حجازي قائل دی چا یو مود یو رتل او سرس رتل له 1/3 او سوا 15 رتل او یو سلس دی سرس رتل چې 1/3 نه او دا ذکر شو چې مستدل د جمهور په دې مسله کې تعامل د اهل المدینه دی او مستدل د احناف بری مسله کې حدیث د مسند احمد د حسن د ضعیف دی کانه توضع بین عین یکون رتلین و یغتسل المساء نبی علیہ الصلوۃ والسلام به اوس په یو لوخ کې کول چې دوار اتلو چې دوار اتل شو لا غي نس جوړ شو مودي عراقی ته جوړ شو چې لا غي دغه اندازه وا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو شوا عیاد دی عمر اوو باندې غسل کولو فبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو بكر بن حفص قال سمعت ابا سلمة دا ابو سلمة دا عائشة رضي الله عنها فريو رزاعي يقول دخلت انا واخو عائشة على عائشة واذا نشو امزه او دا عائشة رضي الله عنها ورفع عائشة رضي الله عنها بعد وجه حقيقي نور مراد عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما وصحيح قول لا يجدا رزاعي رور دا عائشة رضي الله عنها عبد الله بن زيد نوميو فسألها اخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين نددير النبي عليه السلام بغسل بارك تقوس كلو فدعت بإناء نحو من صاع ام المؤمنين يولوخر اغخته نحو من صاع اذا صاع عمره تقريبا فاغتسلت بغسل كلو وافاضت على رأسها او رات بكلو يوبو اخبر سربان لدغلوخنا وبينها وبينها حجاب وبيننا وبينها حجام زمون او د ام المؤمنين رضي الله عنها ومن سي فردوا قال ابو عبد الله امام بخاري رحمه الله عليه وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبه يزيد بن هارون وبهز بن اسد وي او جدي وي د جدينا مراد عبد الملك الجدي ده جدي ور لفظي اعتبار وي چې نسب چې نسبتي کیږي جدی خار لش عام خلق دل جدوی او بیا ور لوجه دا ذکر کوي چې فدی کی دا آدم علیه الصلاۃ والسلام خزا او بیبی حوا دا پکې د فنشوی دا په دغه ځای باندې دی دی او بل سره ملاو شوی نو نن دا نه جوړ کو غلط جدی کو به ورلا وجه تسنیه ذکر کا عام اهل لغت وی چې دی لویل شي جدا په ځمې د جیم سره او دال مشدده ده مدی عبدالملک لشی جدی ویلی شی نسبت دغا جد خار لکیگی دی چی دا روایت دا شعبنا نقل کینو پاغی که دا من شاعن فزی باندی وی قدر شاعن دا شاع فا اندازو نو نحو من شاعن کی دا تقریب بیان دی او قدر شاعن کی دا تحقیق بیان دی من شاعن چی وی مطلب داده چی تقریبا دا شاع فا اندازمان دی او قدر شاعن چی وی نو یو شاع اندازه فدی که ننا نو په دې روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو صاع اوبو باندې غسل کولو بعض مشککین پر دې حدیث باندې اعتراض واردوي منکرین حدیث یا په احادیثو کې چې خلق لا عوام لا شک ور کوي او خاص کر احادیث د صحیحین او بخاری او مسلم ته تنز او شک په تور باندې خلق لا پیش کوي دا روایت هم پکې راخلي دا روایت موږ د دې وجنه نومو اگر که په صحیح البخاري کې په صحیح سند باندې راغلی دی ځکه په دې کې دا دی چې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د دې صحابه کرامو مخامخ غسل کړل نو د صحابيه به دې په کې کې د ام المؤمنین نو کوم ځای کې دا ذکر راغلی چې د ام المؤمنین چې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د دې روان دي غني کپڑے استوي او معاذ الله فداسه حالت کې غسل کړو چې د غیفه بدن باندې کپړې نه وي ګوندا په حدیث کې صراحتن راغلی و بیننا و بینها حجاب زمونږ د دې په منځ کې پرده وا او درېم دا چې دا وردن کیدون چې په ام المؤمنین باندې دوار د محارم ولې یو رضای رور دی او بل رضای فرای دی د خور ک ضرور روان دی او یاد خپل خورې روان دی د کپو سره په ځان باندې اوبر اواچي په دې کې څه موانعت ده د فردین اپل ام المؤمنین رضی الله عنها غسل کولو ظاهرا دې کتل چې راغي په سر باندې اوبوي په سر اوبر اواچولې نو په دې کې اشکال نشته چې عائشه رضی الله عنها ولدا کول ځکه دواړه محارم او په حدیث کې دا نشته چې ام المؤمنین رضی الله عنها د جامعې استوي اعتراض دوی امتدار عزیز چې بیا د دې تعلیم بالعمل فائدہ شوا تعلیم بالعمل ای له ورکول عملا ورلدا خول یو صاعو بیر وخت په بدن راواچي چې په منځ کې پردش ورغله تعلیم بالعمل فائدہ شوا دې جواب دای چې د عائشه رضی الله عنها په دې باندې دوه مقصدونه او دواړه مقصدونه حاصل شوي دي. یو دا چې دا یو سوع عبود انسان د پاره کافي کیږي او عملن ورلوخو لوګره یو سوع عبدي او ما په ټول بدن راواشل د سر نه تر خو پورې کافي شوي. او دویم مقصد دا و چې غیل خپل سر او ويخته خول نور بدن دا غی نه ښکاری د پردې نه اپلوه. نو دواړه مقصدونه د ام المؤمنین رضی الله عنها په دې باندې حاصل شوی دی. نو تعلیم بالعمل چې څنګه وغه کافي شوی دی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثنا ابو جعفر ابو جعفر الباقر جدن محمد بن علي بن الحسين انه كان عند جابر بن عبد الله هو وابوه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سرديو او ددفلار شغل زين العابدين وي علي بن الحسين وعنده قوم او دوی سره یو قوم نور خلقه فسالوه عن الغسل سيد جابر رضي الله عنه نه غسل بارک ته پوښتنه فقال يكفيك سواع جابر رضي الله عنه ور لو بس یو سواع در لجائز او کافی ده فقال رجل نو ویلو دغه سړی ما يكفيني ما له خدا نه کافی کیږي یو سواع شرط کافی کیږي فقال جابر ان جابر رضي الله عنه ور لو كان يكفي من هو اوفى من شعرا وخيرا من دا کافی کېدو هغه چاله چې دا غو ویخته د تانه زیات نبی صلی الله علیه وسلم مقصد چې په یو سواع باندې غسل کول ویختیم تانه سیوا او د تانه افضل او بهترمو ټول دا غنه سیوا پاکي حاصلول والی زیات نظافت والی دا غنه د ویخته سیوا دی هغه کافی کېدل تانه نه کافی کیږي. خو بیا امام تیرا کړه او مولا جابر رضی الله عنه په یو کپڑا کې نو په دې کې دا هم دی چې په یو کپڑا کې مشکول دارنګ خلکو له امامتی ورکول جایز دي. دا یو کپڑا او پداسې انداز باندې یو ساده برداسې استعمالې چې ټول بدن دې پکې پټ شي حتی چې او دې دې پکې پټې دې ته حدیث پاک کرا دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي کله چې وطن پتا شو کې مشکای پرې اوګین پټې کی او که اوګي سرګندې دې موز نه کیږي دا مذهب د حنابلې چې اوګي چې سرګندې دې موز نه کیږي او یا بنا بر ضرورت کې شرط نور جامع در سره نه وي او صرف عورت په پټوله شي بیا یې وګي سرګندې مې نو خیر دی. صحابه کرامو د نبی اسلام نه تاسو هم کړو چې آیا په یو جوړه کې په یو جامه کې مشکل څنګه دي صحیح دي کنه؟ نو نبی اسلام ولا تعجب په تور او لکلکم ثوبان ولستاسو ټول دوه دوه جامې د غریبې او د فقیرې دوه دوه جامې د چا چرتوي. نو دا جابر رضی الله عنه خلق له خو له چې په یو صادر او یو جامه کې مشکيږي. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من اناء واحد. نبي عليه السلام وميمونة رضي الله عنها دعوا بغسل كل يومنا. قال ابو عبد الله امام البخاري كان ابن عيينة يقول اخيرا ابن عيينة كما روايه بيان الاخير عمر كان داسبي عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنه اجمعين. والصحيح ما روى ابو نعيم او سي خبر هذا تمشي ابو نعيم ذكر كلي كلا روايه مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما او سفيان بن عيينه في اخر كده ابن عباس عن ميمونة نقل هي كلا روايه داس هنا ده مطلب داس مسند عبد الله بن عباس ده مسانيد ميمونة رضي الله عنها ننه. باب من افاض على راسه ثلاثا باب په بیان د دې کې دا چې په بیان کې چې په سر یې درې پیری وګراوړولې مطلب دا چې یو ځل وګو پکاسي کیږي او درې پیری په سر باندې وګراړول دا جایز او ثابت دی. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثني سليمان بن سرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض على راسي ثلاثا واشار بيديه كلتيهما. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى لي جبير بن مطعم رضي الله عنه فهرج زيم نراچوم په خپل سربان نه سلاسن درې پیری او درې پیری په خپل سربان دی راړوم. اصل کې دا حدیث ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ په مستخرج کې مفصل ذکر کړي، نو په هغه کې دا دي چې صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوان دي د غسل ذکر کولو، او بل روایت کې دا راغلی چې صحابه کرامو اختلاف په غسل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې، نو بعضي چې په سر باندې داسي وبر اچوم بل وی دو پیری را اچوم، نو بل په روایت د نبی اسلام ذکر کو چې رسول الله ویل دي صلی الله علیه وسلم اما انا فافيد على راسي ثلاثا، هر چې زموږ زه په سر باندې درې پیری وبر اچوم او اشاره به دیه کلته ما په دواړو لاسونو اشاره کړی وا چې دواړو لاسونو وبر اخلم او په سر باندې راواړم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر، دا غندر لقب ده ففتحی ده دال سرا یا فزمی سرا غندر یا غندر دا محمد ابن جعفر لقب ده، او دا غندر معنا ده پا لغت دا اهل حجاز کی مشاغی برانے کون کے شور کون کے، دا لقب ده محمد ابن جعفر لذکا ملاو شوه چه ده دا شعبت ابن الحجاج دا حدیث پا مجلس او درس کے ناس کنو بار بار تپوس کولو شور کولو، نو استاد ور لاواز ور کوچی اوس کو تی غندر ای شور کوون کی چفشا، نو استاد غره خزی دومره خوښ کی په دې لفظ باندې دی معروف او مشهور شو غندر، خپل نوم ډیر لک خلق پیجنی، او تر شلو کال پورې د خپل استاد شعبت من الحجاج ملازمه کړل او دا غنه روایت اوریدلی، د دې وجه نه هغه کوم شاګردان روایت نقل کین او هغه کی ډیر ثابت دا غندر دی محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا، نبي عليه الصلاة والسلام بوبراج ولب سرمان بري بيري. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر عن يحيى بن سام قال حدثني ابو جعفر، مخ ذکر شو ابو جعفر مراد محمد بن علي بن الحسين كده جعفر ابو جعفر الباقر وي. قال لي جابر ده وي مال جابر رضي الله عنه ولي اتاني ابن عمك صاد ترزه مال راغله يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفيه، تعريض واشاره كل حسن بن محمد بن الحنفيه لا ترد ازو ورل مجازن ولي ورن په حقیقت کې ده فلار ده ترزه و ذکا ابو جعفر ده محمد ابن علي ابن الحسين، او بل طرف لدي حسن ابن محمد ابن الحنفيه لدينا علي رضي الله عنه ده بلار ده سرزوه ده. قال كيف الغسل من الجنابة، ويدو ويلي جدا غسل ده جنابت نبسنه، فقلت ما جواب وركو كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ ثلاث اكف، نبي عليه السلام بدري چونگ را غسل، فيفيضها على رأسه مذاب راول پخپل سربان نه، ثم يفيض على سائر جسده بیا وبراول پټول بدن او جسد باندې. فقال لي الحسن وي حسن ابن محمد ابن الحنفيه را لويلي الى داوود رضي الله عنه وسهو اني رجل كثير الشعر ويزخ يوسلام چې وختم ډیر دي ګړ دي، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منك شعرا، وما ور لويلي چې نبي عليه الصلاه والسلام ثاني ک داغه ویخته د تان ډیر او چې غیله کافی کېدل نو څنګه وایي چې زما ویخته ډیر دی، نو درې پیری په سر باندې ټول بدن باندې وبر اچول دا مستحب او مسنون دی، په دوه ځل یو ځل باندې چا اکتفا وکړه او د بدن هرې حصے را لوندواله ورسېدو او بو ورسېدو په دې سره سیدا غسل به کافی کیږي. باب الغسل مره واحده، باب د بیان د دې کې چې یو ځل بدن وینځل. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قالت ميمونة رضي الله عنها، ميمونة رضي الله عنها فرمائلي وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، ما نبي عليه الصلاه والسلام لا غسل او دلام بل ابي خوي، فغسل يده مرتين او ثلاثه ملاس دوا يدري في ريوينزلو، ثم افرغ على شماله، نبيعد الوخ راوله على شماله فغسل اسمانه، فغسل مذاكيره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل اندام مخصوص او داغي متصلات وینګلی وو. دا مذاکیر جمع د ذکر د علی خلاف القياس او مراد د مذاکیرنا الاعضاء المعصومه وحواليها اندام مخصوص او داغي متصلات. دا نبی رسول الله والسلام په دس لاس باندې وینګلی وو. ثم مسح يده بالارض او دا استنجا چې کړو نو نبی رسول الله والسلام دی لاس ازمک باندې راځلی وو چې پورا صفا شي. ثم مضمض واستنشق دا نبی رسول الله والسلام خله کې وباچولې وي خله کنګال کړوا واستنشق او نبی رسول الله والسلام استنشاق کړو په پوزه کې وباچولې وي او په کار راځي چې په پوزه کې وباچي نو چې په دې کې خام مبالغه وي. او دا حکم بیا خاص نه دی او دس او د غسل پوری بلکې دا مبالغه که او دست او که غسل دواړو کې پکار ده. حدیث د لقیت ابن سمره رضی الله عنه فراغلی نبی رسول الله ور لویلو وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما تبو استنشاق کې خام مبالغه کوا مگر کرو جدی وی نو روزه کې بیا فوزه کې ډیر په تاکید سره وب مراکا غتی ری دین شي. وغسل وجهه ويديه نبی رسول الله مخ منزل اولا سنه منزل ثم افاض على جسده يا نبي الاسلام والسلام فخل بدن باندې وګرا شولې. حدیث کې اختصار ده ټول احادیث په باب تراجمه کې نو د غسل الوجه واليدين نرسو نبی الاسلام والسلام مسهم کړی و ځکه حدیث کې راغلي داسې او د څه لکه څنګه چې د موز د پاره د موز د پاره او د څه کې مکه علی الراس کنا. ثم تحول من مكانه يا نبي الاسلام د غزين للرشاو فغسل قدميه نو اخر کې بیا خپل وینځلې وي ځکه په خوا چې لاره داسې وي چې په خینې باغې کې بلاندی او بو درې دې جمع کې دی با نو باغې کې او داس کې اول کې خپې دی ویندل نو به څه معنا نه لرلا ځکه هغه خپې بدل ونې وی دا او بو سره اخر کې بیا ته دیله ضرورت من کې دی چې خپې دی ویندي. ثم تحول من مكانه بان ابي الرسول والسلام د غزين منتقل شوو بل زين شوو فغسل قدميه نو دا خپې منځلې وي. باب من بدا بالحلاب او الطيب عند الغسل باب د په بیان د دې کې چې څوک ابتداء وکړي بل حلابي فلوخي باندې حلاب غلوخي لوي چې پاغي کې زناور لشل شي ګډه بيزا غوا میخه خوخه او طيب یاد خوشبوي استعمال عند الغسل په وخت د غسل کې. دا صحیح البخاري د مشکل ترین او معركه الاراء تراجمونه ده. اسن تراجم د بخاری چی دی لغه معركه الاراء دی شارحین چې ګوره هر یو زور کوي خپل مذهب ته ثابت کی د امام بخاری مقصد پرې ترجمه الباب دا دی او څو کوئی دا دی خو خاص کردا باب بیا د هغه ابواب نه دی چې هغه مشکل ترین او معركه الاراء دی. او اهل علم ذکر کړي چې فقه البخاری فی تراجمه امام بخاری رحمت الله علیه فقه دا په تراجمو کې پرته ده خپل فقهي مذهب او خپل آرای فقهي په تراجمو کې ذکر کړي. د مشکل ترین او معرکه الاراء تراجمو نه ذکر ده چې په دې کې مصنف رحمت الله علیه د حلاب نرشتو اسکیب لفظ سیوا کړی ده. په دې څه مطلب شو اعلان کې په دې ترجمه الباب کې رسو چې کوم حدیث ذکر کړي نو پاغي کې خوشبوئی څه ذکر نه دراغله. نو بعض اهل علم خو ذکر کړي امام بخاری رحمت الله علیه پرې کې غلط شوی خطا شوی او ویلی دی ومن ذا الذي يسلم من الخطا فخطا نم لاسو انسان سالم او محفوظ پاتې کېږي شي هر څوک چې ني هغه غلطي او خطاي کوي خو کفل مرء نبلا ان تعد معائبه دی او سړی د لویوالي د فار او چتوالي د فار دا کافي ده چې هغه عيبونه په ګوتو باندې وشمارل شي چې دا چا عيبونه د شمیر لاندې وي دا او چت سره دي چې شمیر نه بار شول نو بیا دا دغه لپاره مذمت ده. او بعض شارحینو ذکر کړي چې په دې ترجمه الباب کې تصحیف او تحریف د نسخو نه راغله تکاتبینو نه غلطي او خطای شوی. اصل کې دا لفظ د حلاب وینو دا لفظ د جلاب و جیم سره چې باغی باندې زمشي نو یې بعض کاتبینو او ناسخینو د جلاب نه حلاب جوړ کړي. دا جلاب چې نو دا معرب د ګلاب لویل شي نو مطلب دا دی چې قبل الغسل عرق ګلاب استعمالول دام جایز دي چې د ګلاب غسی می وبوي هغه استعمال کی نو د ګلاب او بشری پاغي کی خوشبو نه نو ځکه ور په هلي رستو لفظ اکتیو ذکر کو خدای له اسی ذهنی اختراع ویل شي دا څه علمي او څه قانع جواب نه ده ذکر د حلاب په ځای چې جلاب شي او دا معرب د ګلاب وګرځي نو حدیث کې کوم ځکه ذکر د ګلاب یا د خوشبو یې راغلی چې د حلاب نه ته جلاب جوړي او دومره زور دی لګولې ده نه په دې حدیث کې راغلی نه بل چرته په حدیث کې دا راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه عرق ګلاب استعمال کړی نو دا توجیهات او وجه شارحینو ذکر کړی دي د دې ترجمه الباب په مقصد کې په پاره کې دوه وجه ډېر راجح دي یو وجه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ذکر کړی په خط الباری کې اراد اهل علم چې ذکر کړي د دې ترجمه الباب باره کې نو بیا هغه خپل رائے ذکر کړي چې غیر هغه راجح وي او خوي او ترجیح ورکړي دا غدا پښون کې امام بخاری رحمت الله علیه فری کتاب الغسل کې د عائشه رضی الله عنها حدیث بروش په ذکر کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احرام نه مخکې خوشبو یې لګولا او مؤمنین وي ما بور له خوشبو یې لګولا پښون کې د احرام نه مخکې غسل او میږي احرام سوکړي او د الله پیغمبر به د احرام نه مخکې خوشبو یې لګولا نو اسنه د دینه څوک دا مطلب واخلي چې د هر غسل نمخ کې بخامخه خوشبو لګول او دا سنت طریقه ده نو امام بخاری رحمت الله علیه وی د دې ترجمه الباب انعقاد کو ظهوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم حلاب کوم غسل کړل حلاب اغلو فی لویل شي چې پاغه کې ساروي لشل شي اوخه وا دړه او بيزا الان کې دغه لوخه خو خوشبو یې خالی وي پدې کې څه خوشبو نه وي نو دواړه خبرې جایز دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احرام نه مخکې خوشبو استعمال کړي نو د احرام نه مخکې ټول کې غسل وینو مطلب دا چې پاغه غسل کې د خوشبو استعمال شوه نه او د دې نه دا خبره مره اخره چې همیشه د فارم بدا سنت وی بغیر د خوشبوینه غسل شوه دی لکه نبی صلی الله علیه و سلم له شلو په غلوخي کې غسل کړ او عموما د خوشبوینه خالی وی د دې ترجمه ورکړې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه چې ترجمه الباب مقصد دا شو او شاولی الله رحمت الله علیه وی دوی متوجی دا ده چې شون کې حلاب چې کم د پیو له شلو اغلوخي عموما دا په سبوی باندې مشتمل وي هغه غړواله د پيو پکې وي نو خامخا سبوی د اغینه روچتي اگر چې دا خوشبو نه را ظاهرا دا سور بوی وي د پيو هغه بدبو وي نو رسول الله عليه الصلاه والسلام ګوره په حلاب د ساري د لشل په غلوخي کې غسل کړل دي حالان کې دا د خوشبو نه خالی وي خالی څه کې چې لږه غونتی بدبو پکې وي نو کله چې فداسی لوخی کی غسل کول چې راغی نه بدبوی راځي جایز ول نو په کوم لوخی کی چې خوشبوئی موجوده وي یا خو په طریقې اولا جایز دي دا مقصد شاولی الله رحمت الله علیه ذکر کړ چې لفظ د تیبه دې لپاره ذکر کو چې چون چې خلاف کم کی شي زناور لشل شي نو اغینه خامخا سور بوی او چتیږي چې د الله پیغمبر په دې لوخی کې او دس کړل دی په دې کې غسل کړل دی نو د کوم لوخی نه چې خوشبوئی او چتیږي یا خو په طریقې اولا جایز ول نو ذکر لفظ الطيب ده حلاب نه رستو ذکر کړه نو لهدا کله غسل نمخ کی یا د غسل بو کی څه خوشبو استعمال شي رشاول الله رحمت الله علیه دا به طریقه اولا جایز ول باب من بدا بالحلاب باب د بیان د دې کی چې غسل کوون کې د غسل په وخت کې فاغه لوخی باندې د غسل شروع کی چې پاغه کې ساروي لشل شي او تیری یا د غسل نمخ کی خوشبو یې ولګي چې د بدن نه خوشبو یې لږه جایز دي او به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنظله عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د جنابت غسل کولو دعا به شی نحو الحلاب نروبه غختو شی سلوخ نحو الحلاب فشان د اغلوخي چې په اغه کې ساروي لشل شي اخذ بكفه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلاغینه وګړي او څوم را واغسته فبدا به شق راسه الايمن ثم الايسر نو ابتداء به او کده سر پرې خي حسابان نه تدیر ویختو پرې ویخ کې به او بواچولې او بیا په دست طرف باندې فقال بهما قال دلت فمانا د اشار او د فعل له على وسط راسه نبي ابو نبي عليه الصلاه والسلام د شانتي د سر پر من کی او چون او بوا چولی یو چون یو طرف لا یو چون د طرف لا او یو چون د دې پر من کی قال فمانا د فعل داس به وکل بیا په دې سر على وسط راسه فمن د دې سر کې په دواړو لاسو کې به وګ په دریم ځل راواغستي د سر پر من به واچلی بیا په ټول بدن باندې وي په فدي ترتیب باندې رسول الله عليه الصلاه والسلام حلاب د لشلو اغلوخه پاغي کې غسل کړل نو چون کې پاغي کې کله نا کله سور بوئی بدبوئی وي نو چې پدی باندې غسل کول جایز شول څه ممانعت پکې نشته نو د خوشبوئی پاغلوخه کې یا د خوشبوئی په استعمال کې عند الغسل په طریق اولا صح حرج نشته بلکې جایز دي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.